Voetbalvereniging Westfrisia organiseert zondag 17 augustus weer het KI Jouwstraat toernooi. Deelnemende verenigingen zijn Heerenveen Amateurs, De Meer Amsterdam, KFC Koog aan de Zaan en natuurlijk Westfrisia. Er wordt deelgenomen door 3 teams per vereniging. Radio Horizon is de hele dag aanwezig met live impressies. Maar wilt u dit ter plekke meemaken, bent u van harte welkom op het Immerhorn Sportpark in Enkhuizen. Voor de 18e maal het KI Jouwstraat toernooi. Aanvang 10:30. One, two, three.